fusese galbenă lumină, cum și eu bălai eram. Mi-a pus mama o gutuie ce se coace încet la geam. Aș mușca o, dar mă doare, mă cuprind un fel de jin. Și acum când trece anul, parcă o simt îmbătrânit. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Mama mea n-avea nici globuri, nici betală și nici stea. Sărbătorile de iarnă cu gutuile împodobea. Ne-a pus mama o gutuie în fereastra dinspre drum. Și eu văd că luminează, n-am puterea s-o consum. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Parcă are-n ea ceasornic și al mamei plânset sfânt. Luminează și se stinge o gutuie pe pământ. Luxul mamei cel mai mare în copii ne mai simțea era pâinea de pe masă și gutuia de la ceam. Galbenă gutuie, dulce amăruie,